Były dwie piosenki z drugiej ręki, dwie piosenki z drugiej ręki będą, będzie kolejna wokalistka. Ewa Bem nagrała w latach 80. płytę Love the Beatles, płytę, która wszystkim w tamtych czasach bardzo się podobała, to były zupełnie inne interpretacje piosenek Beatlesu, więc za chwilę Drive My Car, a potem już zupełnie innego okresu Na całej połaci śnieg. Yeah. Na pociąg do Jasła, na wzmiankę, że zgasła. Na napis brak masła, na starte dwa hasła. Na flaszki od wódki, na tego te skutki. Na puste ogródki, na dzionek za krótki. Na wsinej mgle dale śnieg. Na kocham cię stale śnieg. Na żal. Samochód, były sanie, czyli wszystko się zgadza. Dwa razy Ewa Bem, Drive My Car i na całej połaci śnieg. Kolejna dwójka to Ziemek Kosmowski, solo oraz wraz z zespołem Rendezvous. Przy opisie do taśmy z piosenką Pstro Ziemowita Kosmowskiego napisane było, że pochodzi, zapowiada właściwie solową płytę Ziemka. Ja szczerze mówiąc kompletnie nie pamiętam tej płyty. Nawet nie wiem, czy ona wyszła, czy nie wyszła. No ale Pstro mamy. pusta szyble. Obrazy przez auta szyble. Kolory przez auta szyble. Ogrody przez auta szyble. Auta Szybę to grupa Rendezvous, a moment wcześniej solowo Ziemowit Kosmowski w nagraniu Pstro. I tak słuchałem tych nagrań i tych, które za chwilę i pomyślałem sobie, że w tamtych czasach dość podobnie nagrywano gitary. Kolejna para, Hak i Ołowiane Głowy oraz Jan Borysewicz w piosence Bez Satysfakcji. Ocierając się o krzyk. się przejść wyłącznie na scenie. Przyznacie, że niewielkie marzenie. Muzyka, śpiew i gitara Jan Borysewicz, słowa Andrzej Mogilnicki. To było następstwo współpracy panów z zespołem Budka Suflera, już nie pod tym szyldem zupełnie, a po prostu jako Jan Borysewicz i zespół instrumentalny. Moment wcześniej, hak, pierwszy przebój Pawła Kukiza, Ołowiane głowy. A za chwilę będzie też troszkę zapomniany zespół Mech, który co prawda ostatnio raz na jakiś czas powraca, ale to już nie jest ta popularność, która była przed laty. To kiedyś wróci. Za chwilę, a zaraz potem zespół Samolot, grupa, w której śpiewał Grzegorz Markowski i Mijasz mnie.

serce masz. Może komuś i jak dasz, mnie tylko siebie na noc daj. Niech spęcznie w żyłach krew, niech popłynie z bioder śpiew. Daj poznać, po co żyję tak, a ty mijasz mnie jak dzień idiotę. Mijasz mnie jak kula głowę, niezmiennie od lat. Mijasz mnie, mijasz nas jak głupie dzieci. Mijasz nas jak kurę w śmieci. Niezmiennie od lat mijasz nas. Zespół Samolot i wokalista, którego państwo z pewnością rozpoznali, czyli Grzegorz Markowski, piosenka Mijasz Mnie. Dawno tego utworu nie słyszałem, ale kiedyś pojawił się raz na jakiś czas w muzycznej poczcie UKF. A chwilę wcześniej grupa Mech w dość sporym przeboju sprzed lat, to kiedyś wróci. A teraz będzie WW. Zespół WW na początku swojej kariery dość oryginalnie nazywał swoje piosenki, na przykład Faza Trzecia. Chodnik ten sam, a dziś jakiś inny. Dobrze go znam, a dziś gubię się. Coś myli krok, zawsze tak zwinny. Jeszcze parę metrów, jeszcze parę metrów. Kiedyś znajome, wrogie dziś kaleczą mnie. Idę sam, nieznany nikomu. I nic już nie pamiętam, i nic już nie pamiętam. Dlaczego na mnie tak patrzycie? Ja przecież nie przeszkadzam wam, sam sobie radę dam. Znakomicie, schowajcie się do swoich bram. Sam sobie radę.

wszyscy wodę leją od rana. Od palenia wypadają wam nosy. Wykopano się w topór wojenny. Idźcie tam, gdzie nas oczy poniosą. Tutaj wszyscy wodę leją. Gwiazda Północy i Czerwone Krzaki. Dzisiaj możemy śmiało powiedzieć, że to były przeboje przed laty. A dzisiaj prawdopodobnie byśmy kompletnie nie potrafili takich piosenek tolerować na co dzień w radiu. Po Milionie Bułgarów będzie jeszcze Tilt na koniec i to będzie wszystko w Nocnej Polsce. Tomasz Żonda, dziękuję. Mówię ci, że jedyny